Norton právě držel poslední papírek světě pospátku a doufal, že toho muže moc nerozzlobí. Žena se zase snažila trochu se upravit, ale zase se jí povedlo jenom trochu poodhalit to, co se snažila tak pečlivě schovat. Uktáv zob emejš, šív řekla. Net idat alet utrečk idat od zařval muž a vyvalil na Nortona oči. Inomet deřpává vocht se sno vysvětlila. On začal, ale pak se odmlčel. Uktáv zob souhlasila opatrně. Akáda placot je várp mesiáj a oj řekl naštvaně. Žena se na něho podívala a stuhla. Udvarpnula zeptala se a domyslela se, co bude dál. Eš, anemans adet ot. En udvarpo ot zakřičel. Ežumen ecerp ot, en ela. Nortonovi tak akorát došlo, co vlastně znamená akádab obráceně. Pomalu se usmál a vzpomněl si na psa v aleji. Čirp udiaj zakřičel muž a snažil se dostat pryč z kuchyně. Ale jeho reflexy, stejně jako reflexy té ženy, ho totálně zklamaly. Hovor mu očividně nedělal problémy, ale reakce byly obrácené. Ale přestože jejich slova a věty zněly obráceně, jejich myšlenky se zdály ubíhat normálně. Nortonova přítomnost je přiblížila realitě, ale ne natolik, aby byli schopni sami sebe kontrolovat. Muž, zmožen svou nemohoucností, šel směrem dál do domu, asi na toaletu. No, Norton si pomyslel, že přírodní cykly musí být zachovány a že když tělo ze sebe vydalo kávu, koláč nebo cokoliv, musí to nějakým způsobem načerpat zpět. Biologie lidí a zvířat se zase o tolik nelišila. N ozval se křik z místnosti, kam zmizel muž. Bylo slyšet i spláchnutí a pak strašný a hrozivý výkřik. Vypadalo to, jako by už muž dokončil vyměšování nebo plnění, záleží na názoru. Norton se rozhodl, že už tu nemá cenu zůstávat a bude lepší zmizet, než se vrátí ten muž a udělá dost špinavou práci po tom, co se mu stala takováhle nepříjemná věc. Norton přistoupil ke dveřím a otevřel je. Démoni už tam nebyli. Naštěstí se jim vyhnul. Protáhl se ven a nechal tu rodinu samu s jejími trably. Poslední, co zahlédl, byla tvář té ženy obrácená k toaletě. Měla takový výraz, jako kdyby si náhle uvědomila, co tam vlastně její muž dělal. Norton přeběhl ulici a opatrně šel k malému parku. Pak si vybral osamělý padlý kmen a sedl si na něj. Tak to se alespoň nebude od ostatních tak odlišovat a nebude poutat zbytečnou pozornost. Uplynula asi hodina, takže podle hodin bylo teď asi 10 ráno. Norton sledoval nástěnné hodiny, jak se ručička blíží celé. Pak hodiny 10krát odbyly a dokonce zvuk zvonů byl opačný. Viděl, jak z větve na větev přeskakují veverky a jak dávají ořechy do skořápek, pokládají je na zem. Každou chvíli někdo prošel a hrst ořechů mu vyskočila do ruky. Pak ji vsunul do sáčku, který měl v kapse. Zpoza keře, který byl za Nortonem, vyšel mladý párek. Nijak si ho při svých milostných hrách nevšimli. Ale jak vyšli, tak se zatvářili překvapeně a asi jim to zkazilo ten požitek. Norton poslouchal a uši měl natažené a fantazie fungovala na plné obrátky. Ten páreček na něho zapomene, hned jak zmizí za nejbližším rohem. Slunce se pomalu pohybovalo na východ. Začínalo ráno. Začala rušná dopravní hodinka, kdy se auta i koberce řítily velkými rychlostmi po silnicích. Lidé pospíchali pospátku parkem, aniž si toho všimli a na Nortona se ani nepodívali. On jenom tak seděl na větvi, nehýbal se ani dopředu, ani dozadu, ale vyskytl se jiný problém. Čas neběžel přesně tak, jak by měl. Nejdříve si myslel, že se mu to jenom zdá, jak se nudí, ale když porovnal své hodinky s hodinami v parku, zjistil, že hodinám trvá minutu a půl, než jemu uběhne jedna minuta. Co se to stalo? Otázku hned následovala odpověď, magie slábla. Hodiny byly silné, ale ne neomezeně a obrácení celého světa taky něco stálo. Po dvou hodinách už hodiny nemohly dál a čas se postupně zpomaloval, k udržení potřeboval více síly. Soustředil se a vrátil magii k plné síle. Povedlo se, vrátil se normální čas. Ale bude na to muset myslet, protože když jenom na chvilku povolí, čas povolí taky. A na to nemůže jenom tak čekat, musí na to myslet dopředu. Naštěstí to nebylo nic tak složitého, bylo to asi jako hlídat kufry na letišti. Bylo to celkem pohodlné a bylo to automatické. Hodiny odbyly 9. a začaly svou cestu k 7:30. Pak znovu odbyly 9. Norton překvapeně vyskočil. Zamyslel se a čas se nejen zpomalil, ale obrátil se. A to fakticky nebylo dobré. Znovu se soustředil a hodiny 3. odbyly 9. a čas se znovu vydal tím správným směrem. Norton se procházel parkem. Bál se posadit, že by zase ztratil koncentraci. Ještě mu zbývalo několik hodin a on to musel zvládnout. Vydal se cestou dozadu, k fontáně, do které proudila voda a uviděl na připojující se cestě démona. Ten se pohyboval pospátku, takže Nortona neviděl, to už měl takto podruhé štěstí. Norton chodil normálně, dokud ho nikdo neviděl, ale pak se musel otočit nebo zastavit. Ale kdyby se zastavil tady, démon by k němu přišel natolik blízko, že by ho uviděl, a to se nesmělo stát. Norton si pospíšil zpátky cestou, kterou sem přišel. Schoval se za strom a počkal, až démon přejde. Ta věc ho jistě hledala, Satan neposílal démony do normálního světa z jednoho dobrého důvodu, lidi by je určitě neviděli rádi. Ne, že by se takhle bál o lidské dobro, ale hodně lidí by se přidalo k víře a tím by on přišel o duše. A tak své služebníky radši moc na veřejnosti neukazoval kromě kampaní, kdy říkal, že peklo je vlastně celkem solidní věc. Vlastně bylo s podivem, že mu někdo uvěřil, ale na světě pobíhalo mnoho hlupáků. Satan prý taky organizoval něco kolem válek, ale jeho démony tam nikdy nikdo neviděl, takže se o tom moc nevědělo. Ale všechno tohle chození a bloumání už Nortona unavovalo. Chtěl dát odpočinout nohám, ale ne hlavě. Sningu. Řekl rozhodně. Upozorníš mě, když začnu ztrácet koncentraci. Stisk. Zdíky usedl na lavičku. Oha, jak to bylo příjemné posezení. Po 15 minutách ho Sning dvakrát silně stiskl. Zbystřil smysly. Díky, Sningu, řekl. Tohle jsem potřeboval. Zůstaň v pohotovosti. A takto čas uběhl až do 8 ráno. Pak Norton vstal a znovu se chvilku procházel. Musel vydržet až do 5, už byl na půli cesty. Uviděl dalšího démona a tak ho obešel. Opravdu to tu křižovali. Naštěstí ho neviděli, protože chodili pospátku. Ale asi se tu budou objevovat čím dál tím častěji, jak se bude blížit osudná hodina, jak to tu zvládne, aniž si ho všimnou. Bylo pořád těžší udržet hodiny v chodu. Cítil se, jako by běžel maraton, míle ubíhaly, ale cíl byl pořád v nedohlednu. Dokáže to dotáhnout až do konce. Musí. Ale nevypadalo to na procházku růžovým sadem. Nikdy předtím nic takového neskoušel, neměl na to sílu a ani nevěděl, jak se přinutit zvládnout takové vypětí. Už si zvykl na to, že všechno bylo naopak. On sám sice postupoval kupředu, ale všichni ostatní na tom byli dost špatně. Vůbec nevěděli, co udělají v příští minutě, a to jim bylo nepříjemné. Nemohli se v podstatě rozhodnout, co budou dělat, a on jim v tom nemohl nijak pomoci. Nezdálo se, že to, co dělají, je nějak nepřirozené. Asi se na to celé dal vyslovit nějaký názor, ale on se teď na nějaké myšlenky nemohl soustředit. Sněn ho stiskal čím dál tím častěji, ale do 7 to zvládl bez větších problémů. Ještě 2 hodiny. Jeho mozek a vůli začala nahlodávat nová pochybnost. Opravdu zvládne soustředit se až do 5 hodin. Jeho síla vůle nemá mnoho společného s vůlí řídit hodiny a on se už cítil dost unavený. Hodiny se zpomalovaly a on jim musel věnovat více pozornosti a jeho vůle už začínala být neschopná. Hodiny v parku se už zase začaly zpomalovat a lidé začali hrát divné divadlo, pohybovali se dopředu a dozadu, jak se Norton snažil dát hodiny do pořádku. Sning stiskal skoro pořád a tak to taky začalo ztrácet na účinnosti. Norton už byl celý propocený, ale ještě pořád se držel na nohou. Bylo to strašné. Pane, mohu vám kajent co mop? Norton se překvapeně podíval, kdo to k němu takhle mluví. Byla to hezká mladá žena, která chodila k němu a od něho, jak se měnil čas. Ne, já? Začal, ale dostal závrať. Chytila ho za rameno a vedla ho k lavičce. Etsien nemocný zeptala se starostlivě. Tady, Edjasop S., jsem zdravotní sestra. Její řeč se pořád měnila podle toho, jak šel čas. Musel ho nějak dostat do normálu. Dal hodinám nový příkaz a čas se vrátil. Itilaer iniem se laatsuen elhit ot uosi zeptala se. Ohen zorhkat cin týp ot ip oljemen ela, tibus ubzisp esen žitbo imlef ej eš, mýf. Nortonovi se trochu ulevilo, když slyšel nepřetržitou zpětnou řeč, i když nebyla úplně v pořádku. Ta žena si všimla změn v čase a snažila se mu pomoci. Myslela si ale, že to, co ho tak unavuje, je šok ze změn času. Vlastně, když se to vezme kolem a kolem, tak to byla pravda. Děkuji vám, řekl. Podívala se na něho ustaraně. Eisafa zeptala se. Ops, neuvědomil si, že na ni promluví svou normální obrácenou řečí. Ona si myslela, že to je afasie. Vlastně zase nebyla tak daleko od pravdy. Ano, řekl. Jederakš udvar po otádapiv. Entapš ej ot, MH řekla. Norton nohou uhladil kousek země vedle lavičky a prstem napsal krátkou zprávu. Za chvilku to přejde. Zalovila v kabelce a vytáhla papír a tušku. Přečtete tento nápis. Napsala, přikývl. Ugdářob v ozrb eterub, Mílsen kap řekla a postavila se, připravena odejít. V tu chvíli si Norton všiml dalšího démona. Ta postavička utíkala k ním, ale přestože běžela pospátku, nebylo možno se jí vyhnout. Norton strčil hlavu do dlaní a doufal, že si ho ďáblík nevšimne. Jen tak šmáv jinen, ho řekla dívka a sklonila se k němu. Měla hezké tělo a Nortona dobře schovala před ostrým pohledem démonovým. Všiml si, že postavička proběhla a nevěnovala mu pozornost. Tachcen aljem utsav chcip eš, Mílsimen řekla pak. Pravda byla, že asi potřeboval pomoc jednojakou. Půjčil si od ní papír a tušku. Jak se jmenuješ? Aglech. Ujunemi. Aglech opakoval opatrně a ona se usmála. Bylo legrační mluvit pospátku. Aglech ho vzala k sobě domů na okraji parku a udělala mu pohodlí na gauči, odkud měl dobrý přehled o čase, protože viděl nástěnné hodiny. Byla překvapena jeho potřebou vidět pořád hodiny, když měl na ruce svoje, ale nechala to být. Byla to, jak se ukázalo, osamělá dívka pracující v nemocnici a dneska měla volno. Měla měkké srdce a proto nemohla odmítnout pomoc lidem v nouzi. On jí řekl své jméno, Norton, a taky jí řekl, že vlastně mu nebylo špatně, ale chtěl se schovat před démonem. Podívala se na něho chápavě a neprotestovala. Nebyl si jistý, jestli je to dobře, ale nechal to být. Nabídla mu snídani, bylo 7:15. Norton se snažil něco namítnout, ale ona rozhodla, že mu jídlo pomůže. Na chvíli ale zapomněla nový způsob jedení. Přinesla si z dřezu špinavé nádobí a položila ho na stůl, pak se posadila a vyplodila pěkný sendvič, vejce a sklenici mléka. Norton nejedl. Nemohl, protože mu nic nedala. Proč by taky měla? Krásně se přizpůsobila životu pospátku a pospátku posnídala, očekávala, že on se zachová stejně. Norton se na ní podíval. Nevěděl, jestli jí má říct o své pravé totožnosti. Slova ji asi nepřesvědčí a tak bude muset něco udělat. Zalí vejce a sendvič dříve, než je mohla připravit a strčit do lednice a obojí snědl. Byly opravdu velmi dobré a on měl už hlad. Aglech se na něho podívala. Pak se zasmála. Uktábzob ete již i vzvolala. Já žiju pospátku, souhlasil. Kai, napsal na papír. Já jsem Chronos, převtělený času. Celý můj život jde pospátku. Znovu se na něho podívala, na prázdné talíře a opět na něho. Pokrčila rameny Elhot Ela Iigam Smaktop Accent S.S. Messi Alakeč zvolala. Oheni jenlpů ocien eci if. Ona, souhlasil a znovu se snažil mluvit pospátku. Vytáhl hodiny s pískem padajícím vzhůru a ukázal jí, jak ho ta věc následuje, když ji nechá viset ve vzduchu. Tavídob od An S. Užum zeptala se. Půjčil jí hodiny, ale když se je snažila vzít do ruky, nemohla. Její ruka jimi prostě prošla. Pro ně to byl pouze spirituální objekt. Toho překvapilo stejně jako ji. Pamatoval si, že toho ty hodiny prostě vzalo. Co se teda stalo? Aglech se podívala na prázdné talíře. Věděl, o čem přemýšlí, odkud se vzalo to jídlo. On ho snědl a ona s ním udělala pravý opak, kdyby šel čas naopak, bylo by to naopak. Kdy a jak se tuto jídlo vlastně vzalo? Pak se opět podívala na hodiny. Xodarab, jsem na paradox imuní, ujistil ji lístkem. Pak jí asi půl hodiny vysvětloval, jak to vlastně je. i s tím, jak vlastně mění čas. Ona vlastně nežila pospátku, protože on tu ráno určitě nebyl. Teď žila pospátku, ale byla tu s ním. Pamatovala si svou blízkou budoucnost. Advarp jej odzvolala. Od is Ujutamap. Vysvětlil jí, jak se snažil zahnat satana a tak musel celý svět obrátit naopak. A teď, díky její pomoci, už to celkem šlo, čas se nezastavoval. Já jsem ve tvém čase, napsala, jakože tomu rozumí. Vlastně dala na stůl už popsaný papír a tuškou po něm zprava doleva přejela, takže slova zmizela. Když byl papír prázdný, položila na něj druhý, popsaný a udělala to samé. Zpočátku vypadala překvapeně, ale brzy si zvykla na to, že takto je to vlastně přirozené. Nortonovi připadlo, že jeho psaní jí musí připadat stejně uhozené. Přesto všechno ale Norton nebyl úplně v pořádku. Síla přesýpacích hodin byla pořád nestálá a pro něho to znamenalo veškeré úsilí, aby je udržel v chodu. V 6.15 se čas opět obrátil. Aglech naštěstí hned pochopila. Menatas estavojop etísum řekla. V comop mísum máv eš, mílsim její mluva se skládala jenom z krátkých vět nebo slov, ty však byly poskládané podle toho, jak běžel čas. Jinde asi lidé opravdu mluvili úplně naopak, ale v jeho přítomnosti to bylo trochu ovlivněno jeho časem. Proto se asi lidé v jeho přítomnosti cítili tak nesví, jinak by asi ani nezjistili, že nastala nějaká změna. Věděl, že jeho přítomnost způsobí mnoho menších paradoxů, ale bohužel nevěděl, jak by mu mohla Aglech pomoct, i když její nabídka byla skvělá. Jeho vůle ovládá hodiny a jedině jeho vůle jim mohla poroučet. A taky to byla jeho vůle, co mu mizelo každou minutou. Když se jí nepodařilo hodiny jakkoliv chytit, svraštila obočí a podívala se na něho. Sač řekla. Sač eci udvarpo. Chronos, napsal znovu. To je úřad. Prohlédla si ho pozorně. Kjevol čín lámron eci kapela. Ona, souhlasil pospátku. Uktáb zob etejš a. Ona, napsala. Ale naše vůle jsou stejné. Pokrčil rameny, protože neviděl, kam míří. Spojme mou vůli s vaší, napsala. Nortonovi spadla údivem čelist. Bylo tohle možné. Zkusili to. Norton nechal svou vůli odpočinout a když se začal čas obracet, Aglech se soustředila na hodiny. Pracovalo to, akorát, že její vůle byla jenom zlomkem toho, co mohl dokázat on. Mohla mu výrazně pomoct, ale sama by to neudržela. Stejně to ale bylo báječné, prodloužilo to dobu, po kterou budou moci čas udržet. Dotkla se ho, dala mu ruku kolem ramen, ale na hodiny to nemělo žádný vliv. Tam působila jenom její vůle, teď k němu byla nebezpečně blízko. Aglech si navlhčila rty. Olip od Ipekaj, a vadě v smesi. Norton se otřásl. Co, jaké by to bylo? Satanovo vítězství, přes tváří přejel jemný úsměšek. Šívkašv, aneš a žum. Nortonovi to došlo. Žena a muž. Teď byla řada na něm. Jeden se pohyboval v čase jedním směrem, druhý naopak. Bylo to možné. A Vaděv jsme si zopakovala a znovu si přejela rty jazykem. Byla to nádherná žena a přestože ji znal jenom chvilku, tak se mu velmi líbila a byl jí vděčný za její pomoc. A taky byl zvědavý, jak by asi vypadal sex v takovéhle podobě. Ale čas se hrozivě zpomalil, písek cestoval v hodinách nahoru a dolů. Pomoc Aglech mu přidala skoro hodinu, ale teď už to nebylo tak dobré. Ječíř Pitkin řekla. Její rozhodnutí bylo tak náhlé, že než se stačil vzpamatovat, pokynula své vůli a hodiny šly dopředu, jako by se nic nestalo. Někdy příště souhlasil zklamaně Norton. Nebyl příliš nadšen, ale čas už zase běžel tím správným směrem, takže aspoň takhle bylo všechno v pořádku. Odtáhla se od něho. Pak pokrčila rameny a znovu se k němu přitulila. Objal ji, ale přitom se soustředil na hodiny, takže čas se neobracel. Přitočila se k němu, pomalu se k němu přiblížila a pomalinku přiložila svá ústa na jeho. Ten polibek si vychutnali, bylo to jako mnoho jiných polibků, nádherné a přitom zvláštní. Čas se zakomíhal. Soustředil se na normální chod. Pak zdvihl hlavu a krátce se na ní podíval. Ona otevřela oči a odtáhla se od něho. Líbali se a aspoň pro jednoho to muselo být pospátku a přitom to bylo nádherné. Anešáni i Jetoviš Meftv Alib zeptala se. Jiná žena, souhlasil. Ale ta, kterou jsem miloval, umřela. Alež mu opakovala. Myslím, že byla trochu jako ty. I Keith. Já začal, ale pak se rozmyslel. Pak použil kousek papíru, aby to vysvětlil. Přesto mu to chvíli zabralo, nejenom, že žil pospátku, ale ani sem vlastně nepatřil. Jeho normální čas byl někde 8 let v její budoucnosti, takže až se tam vrátí, sem se už nebude moct nikdy podívat, aby se nezdvojoval. Jenom tato jedna schůzka, to bylo všechno, co jí mohl nabídnout. Kdyby zvolil normální čas, cestovali by v opačném směru. Pro ně tu doslova neexistovala budoucnost. Ale ona, jakoby věděla, zeptala se ho na jeho předchozí život předtím, než převzal úřad Chronose. Norton se rychle zamyslel. Před 8 lety v jeho životě mu bylo tak 30 a právě nebyl nikde zaměstnaný. Vlastně pořád cestoval po parcích a vyprávěl příběhy, aby měl na večeři. Ale co kdyby potkal takovouhle ženu? Potkal by potom Orlene a způsobil by Orleninu smrt. Tady máš mou adresu, řekl a napsal ji na kousek papíru. I kdyby se náhodou stalo, že by měl nastat nějaký paradox, on se bát nemusel, jeho se tato věc netýkala. Ale jsem mladší a o své budoucnosti Chronose nevím zhola nic. Možná bude lépe, když mi nic neřekneš. Arbot souhlasila. A teď narazil na problém jakéhokoliv vztahu s normálními ženami. Zbavil se toho u Orlene, ale tam to bylo kvůli něčemu jinému. Ale teď zjistil, že to ani tak nebylo možné, zpětná existence mu neumožňovala jakýkoliv blízký kontakt s lidmi. Tohle to byl jeho plat za jeho funkci. Slotho to věděla, znala problémy převtělených, kteří byli nelidmi a on zvlášť. Jako převtělený to Slotho mohla trochu napravit. Ale Aglech, si pod it uší pan řekla. Výborně, dopis, souhlasil. Talsop mám oha it Makela. Kam? Zauvažoval Norton. Nejspíš Chronosovi, do očistce. Doručovala pošta dopisy i do očistce. Thanatos se o něčem takovém zmiňoval. Napsal jí adresu na kousek papíru, Chronos CO očistec. Ale nejsem si jistý, jestli mi ten dopis dojde nebo jestli budu schopen odpovědět. A jestli dojde, opravdu nevím kdy. Možná 2 roky předtím, než ho napsala. Obrácený čas měl i svoje mouchy. Už bylo skoro 6 ráno. A čas na provedení akce se nezadržitelně blížil. Už bude brzy 5:00 ráno. Ráno, jak to bylo zvláštní, 5 hodin před polednem. Paradox. Ale nikdy o tom takto nepřemýšlel. Ale musel se soustředit na svůj úkol. Zbavil se hlídkujících démonů, ale jak se dostat ke kapsli a přitom je nevzburcovat. Budou nebezpečně blízko. Jako převtělený byl vůči nim v podstatě imunní, ale nebyl si tak zcela jistý, jestli na to nějak nevyzrajou. Stejně, snažil se změnit, nebo spíše nezměnit realitu. A tak jeho možnosti nakonec vyplynou ze situace. U Homopitai nabídla se Aglech. Nechat ji bojovat proti služebníkům pekelným. Tak tohle nečekal. Ne, je to nebezpečné, napsal. A co když Satan vyhraje? Odepsala. Dostala ho. Peklo na zemi, zabručel. Imes an Olkeb zopakovala. A na papír napsala, zvládneš to sám. Norton zvážil situaci. Asi bude muset počkat na poslední chvilku a pak to zkusit a doufat, že se mu nic nestane. To byla jedna možnost. A jaké měl vlastně šance na úspěch? 50-50. S osudem světa nebylo radno si takto zahrávat a jemu se to ani nějak zvlášť nelíbilo. Ale jak by svoje šance zvýšil? To přece nemůžeš, napsala. Pokrčil rameny. Asi měla pravdu. Ale přesto si nebyl jistý, že by mu nějak mohla pomoci. Opravdu ji nechtěl dostat do křížku s démony, na to byla moc hezká a milá. Musím si to prostě sám aspoň zkusit, řekl jí jemně.